Proszę cię, siostro i bracie, wyobraźcie sobie, jakby tego hip-hopu miało nie być. Nie byłoby breakdance'u, graffiti, beatboxu, rapu, beatów, DJ. Ej, właśnie, DJ HL, jesteś tu bracie, yeah. Pokaż na co cię stać, daj mi ten skręt. Ej, Zoriak bracie, jesteś razem z nami, daj mi ten beatbox. Czy znasz taką krainę? Bez slangu osiedli, forsłanów, blanków, Jordanów, New Airy. Bez majków, DJ-i, bez taksu i sceny siuwaksu. Co zmienić może nastrój w poezji? Nie ma tu tekstów, nikt zwrotek i wersów. Nie ma projektów, od plotek szyderców. Bez producentów, MPC sampli, innego sprzętu. Bez raperów, zalej brytyjskiego akcentu. Super stary dres, tego tu raczej nie ma. Nie znajdziesz tu łańcucha ze znakiem Volkswagena. Tego nikt tobie nie sprzeda, się nie da, zapomnij. Nie ma Rolexów o cenach zawrotnych. Nie ma emocji przy bitwach, b-boy nie gra. Tu żaden chyba beat dla łakomych. Nie ma swingu, rymów, rytmu. Jakiś szokujących ludzi w świeżym stylu pomysłu. Bez baggy jeansów, graffiti na PHP. Beatboxów, gdzie bębny łączą skisy z tematem. Odczuwasz stratę, ty z tego piekła ratuj. Ten świat by był dziwny, gdyby nie było rapu. Czy znasz taką krainę, gdzie nie ma zła i dobra? Nie nazwałbyś odjazdem to, co byś tutaj spotkał. Nieważne, rozpoznasz to po oczach bynajmniej. I nie wiem, jakbyś chciał, u nas złota nie znajdziesz. Nie ma prezydentów tu, nie czai się żaden w powietrzu wróg. Nieznany jest tu głód, choć też nie perfum, smród. Inteligentów chłód, bez samolotów, aut znaczy jebanych czterech kół. Nie ma tu bloków, kamienic, podwórek, tanich dziwek, za wino i agresji. Wiesz, nie ma klubów, zajebanych neonami, a w nich nie ma już skenów i niedoruchanych barwi. Nie ma kłamstwa i prawdy, morderstw i narodzi. Nie ma chamstwa, pogardy, jaki odstępstw w przyrodzie nie znajdziesz. Tu Sejmu czy Senatu, tym się nie przejmuj brachu. Nie ma projektów bogatych biedaków, kumatych prostaków, mądrali idiotów. Nie ma kontrastu, stać machali do słotów. Nie brak ci bloków czy prawilnych wariatów. Kto o tym by wspominał, gdyby nie było rapu? Nasi rodzice, patrz, te same ulice na nich, znajome mordy. Bałuckie okolice, mam braci, jestem spokojny. Gdzie biegniesz tam? Gdzie hajs i przepych? Już na pierwszym demo mówiłem, nie bądź ślepy. Zadbaj o swe dzieci, prezent ich nie wychowa. Za późno będzie, jak poleci w menadż, budę towar. Ten świat jest nasz, o niego zadbaj. Posegreguj śmieci i biednych podokarmiaj. Jak tego nie ogarniasz, to czas wziąć się w garść. Gdzie się podziejesz, wariat, jak rozjedziesz ten świat? Mamy tą wolność w nas i mamy siebie. Moja kobieta, ja, rodzina, przyjaciele. Kiedyś u nieba bram staniemy, mocno w to wierzę. Prosto przed ciebie, bez lipy i uprzedzę. Mamy tą wolność w nas, cały świat. Jaki czas za ten rap? Jedna miłość, jeden cel, miasto, kraj. Tutaj bogactwem jest ten naturalny haj. Mamy tą wolność w nas, cały świat. Jaki czas za ten rap? Jedna miłość, jeden cel, miasto, kraj. Tutaj bogactwem jest ten naturalny haj. Daj mi ten beat, a z nim odpłynę nasze życie, nasz film. Chwila prawdy w tym kinie, ja nie widzę w nas nic. Gdzie ten zaszczyt to minie bycia wyżej niż dziś. Każdy brat być powinien. Odnajdź w tym sens. Kochamy mieć, kochamy seks. Wciąganych krew, wciąż mamy gdzieś, co z nami jest. Kochamy stres, żyjąc chwilą bez imion. Czy tak ma tu być? Proszę o to. powiedz, czy musi naszym dzieciom chodzić proszek po głowie? W tej epoce to człowiek znaczy mniej niż kołek, co całe życie jeździ pieprzy i pierdzi w stołek. Nie chcę tak żyć. Weź to rozgłoś, a tych frajerów wypierdoliłbym na pewno w kosmos. Niejedną zwrotką płynie frustracja z bloków. Bratu, nie potrzeba nam w tych miastach proroków.